ओशो टॉक ताओ उपनिषद नंबर 30। चैप्टर 13 पार्ट 1 प्रेज एंड ब्लेम Favor and disgrace cause one dismay. What we value and what we fear are as if within the self. What is meant by speaking thus of favor and disgrace? Disgrace is being in a low position. The getting leads to the apprehension of losing it, and the losing of it leads to the fear of still greater calamity. This is what is meant by saying that favor and disgrace cause one dismay. Ninda और प्रशंसा। सम्मान और अपमान दोनों से हमें निराशा मिलती है। हम जिसे मूल्यवान समझते हैं और जिससे भयभीत होते हैं, वे दोनों ही हमारे स्वयं के भीतर हैं। सम्मान और अपमान के संबंध में ऐसा कहने का क्या अर्थ है? सम्मान प्राप्ति के बाद निम्न स्थिति में होना ही अपमान है। सम्मान की उपलब्धि से उसे खोने का भय होता है, और उसे खोने पर और अधिक संकटों के भय का जन्म होता है। सम्मान और अपमान दोनों से हमें निराशा मिलती है। हम जिसे मूल्यवान समझते हैं और जिससे भयभीत होते हैं, वे दोनों ही हमारे स्वयं के भीतर हैं। सम्मान और अपमान के संबंध में ऐसा कहने का क्या है? सम्मान प्राप्ति के बाद निम्न स्थिति में होना ही अपमान, और सम्मान की उपलब्धि से उसे खोने का भय भी ज्यादा होता, और उसे खोने पर और अधिक संकटों के भय का जन्म होता। इस सूत्र को समझने के पहले इस सूत्र के आसपास इस सूत्र की पृष्ठभूमि में छिपी बहुत सी बातों को समझ लेना जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह समझ लेना जरूरी है कि न तो सम्मान तथ्य है और न असम्मान, न तो प्रशंसा तथ्य है और न निंदा। प्रशंसा तब हमें अनुभव होती है जब हमारे अहंकार को कोई फुसलाए सहलाए, और निंदा हमें तब मालूम होती है जब हमारे अहंकार को कोई गिराए चोट पहुंचाए। सम्मान और अपमान दोनों ही अहंकार के अनुभव, और अहंकार एक असत्य है। अहंकार जीवन में सबसे बड़ा झूठ, जो हम हैं उसका हमें कोई भी पता नहीं, जो हम हैं और जिसका हमें पता नहीं उसी को ही आत्मा कहते हैं, और जो हम नहीं हैं और मानते हैं कि हम हैं उसी का नाम अहंकार। अहंकार एक काल्पनिक इकाई है, इसके बिना हम जी नहीं सकते, क्योंकि वास्तविक इकाई हमारे पास नहीं है। यह परिपूरक इकाई है, हमारा असली मालिक तो हमें पता नहीं, इसलिए हमने एक झूठा मालिक निर्माण कर लिया। हमारे असली केंद्र का तो हमें कोई अनुभव नहीं है, लेकिन बिना केंद्र के जीना बहुत मुश्किल असंभव, इसलिए हमने एक झूठा केंद्र निर्मित कर लिया और उसी के पास हम अपने को चलाए रखते हैं, चलाए रखते हैं। इस झूठे केंद्र का नाम अहंकार है। इस झूठे केंद्र को जिन बातों से आनंद मिलता है उन बातों को हम प्रशंसा करेंगे, और जिन बातों से दुख मिलता है उन्हें हम निंदा करेंगे, क्योंकि अहंकार स्वयं ही एक असत्य है, उससे होने वाले सभी अनुभव असत्य हैं। लाओ से कहता है, जब कोई प्रशंसा करता है तब हमें लगता है सुख मिल रहा है, और जब कोई निंदा करता है तो लगता है कि दुख मिल रहा है, और ऐसा लगता है कि कोई दूसरा सुख दे रहा है या कोई दूसरा दुख दे रहा है, लेकिन सुख और दुख का मूल कारण हमारे भीतर है, वो हमारा अहंकार। जिस व्यक्ति का कोई अहंकार नहीं है उसे न तो कोई सुख दे सकता और न कोई दुख, और जिसे कोई भी सुख दुख नहीं दे सकता वही व्यक्ति आनंद में स्थापित हो जाता है। हमें तो कोई भी सुख दे सकता है और कोई भी दुख, हम तो दूसरों के हाथों में कैद हैं, हम तो दूसरे के हाथों में बंधे हैं, हमारी लगाम सब दूसरों के हाथों में, जरा सा इशारा और दुख पैदा हो जाए और जरा सा इशारा हम सुखी हो जाए, जरा सी बात और आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और जरा सी बात की बदलाहट कि चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है, हमारे आंसू हमारी मुस्कान बाहर से कोई संचालित करता है। लेकिन लाओस से कहता है ये जो बाहर से संचालन हो रहा है इसका भी गहरा कारण हमारे भीतर, वो हमारा अहंकार है। अहंकार के कारण ही हम दूसरों से प्रभावित होते हैं, चाहे मित्र चाहे शत्रु, चाहे प्रशंसा करने वाले और चाहे निंदा करने वाले, दूसरा हमें प्रभावित कर लेता है क्योंकि हमारे पास अपनी कोई वास्तविक आत्मा नहीं, एक झूठा केंद्र है, एक सूडो सेंटर है, एक मिथ्या केंद्र है। उस मिथ्या केंद्र की बनावट ही ऐसी है कि वो दूसरे के कब्जे में रहेगा, इसे थोड़ा समझ लें। अहंकार आपके कब्जे में नहीं, ये सुनकर हैरानी होगी क्योंकि हम सब सोचते हैं अहंकार मेरा है तो मेरे कब्जे में, इस भ्रांति में कभी आप मत पड़ना, अहंकार आपके कब्जे में नहीं, अहंकार दूसरों के कब्जे में, इसलिए दूसरे के एक एक शब्द का मूल्य है। रास्ते पर चार लोग नमस्कार कर लेते हैं तो आपकी छाती फूल जाती है, और चार लोग गालियां दे देते हैं तो छाती सिकुड़ जाती है, चार लोग आपकी तरफ देख लेते हैं प्रशंसा की आंखों से तो आपके भीतर फूल खिल जाते हैं, और चार लोग आपकी तरफ प्रशंसा की आंखों से नहीं देखते, निंदा की आंखों से देख लेते हैं, आपके भीतर की सब खुशी मर जाती है, सब सुगंध दुर्गंध हो जाती है, सब फूल कुमला के दे जाते हैं। ये अहंकार आपके भीतर है लेकिन आपके हाथों में नहीं, अहंकार दूसरों के हाथों में, इसलिए अहंकार सदा दूसरों पर निर्भर है, इसलिए अहंकार सदा ही दूसरों की खोज करता है, अहंकार अकेला नहीं रह सकता। अगर जंगल के एकांत में आपको घबराहट होती है तो आपकी घबराहट नहीं, वो आपके अहंकार की घबराहट। अगर कमरे के एकांत में आपको घबराहट होती है और चेष्टा होती है कि शांति खोजे, वो आपकी घबराहट नहीं, आपके अहंकार की घबराहट। एकांत में अहंकार को मुश्किल हो जाता है जीना, अहंकार को प्रतिपल सहारा चाहिए, और ये मजे की बात है, अहंकार निंदा कर सकता है एकांत में नहीं कर सकता, अहंकार निंदा में भी जी सकता है एकांत में नहीं जी सकता, अहंकार को प्रशंसा मिले तब तो कहना क्या, लेकिन अगर प्रशंसा न मिले तो निंदा भी बेहतर है, लेकिन एकांत एकदम खतरनाक है क्योंकि निंदा में भी दूसरा आपको मूल्य तो देता ही है। अगर कोई मुझे गाली देता है तो भी मुझे स्वीकार तो करता ही है, और अगर कोई मुझे गाली दिए ही चला जाता है तो मेरी महत्ता को भी अंगीकार करता है, मैं कुछ हूं। अगर अखबार में एक अपराधी की तरह भी मेरा नाम छपता है तो भी अहंकार जी सकता है। अगर सड़क से मेरे हाथों में जंजीरें डाल के मुझे कारागृह ले जाया जाता है तो भी मेरा अहंकार जी सकता है, लेकिन अकेले में अहंकार नहीं जी सकता। मोहम्मद, महावीर या बुद्ध या जीसस के एकांत में जाने का जो मौलिक कारण है वो इस बात की खोज है कि उनके भीतर अहंकार अभी भी बचा या नहीं। अगर वे अकेले में जी सकते हैं और उन्हें दूसरे की कोई याद नहीं आती तो उसका अर्थ है अहंकार विसर्जित हो गया। महावीर 12 वर्षों तक एकांत में थे। साधारणतः महावीर को मानने वाले सोचते हैं कि समाज को छोड़कर गए थे, वो बहुत ऊपरी नजर है, समाज से महावीर को कुछ लेना देना नहीं। महावीर 12 वर्ष इस परख के लिए एकांत में थे कि मेरे भीतर अब भी कोई अहंकार का केंद्र है या नहीं जो समाज के लिए तड़पता, जो मांग करता हो दूसरे। जब 12 वर्ष के निरंतर परीक्षण से उन्हें ख्याल में आ गया कि अब उनके भीतर दूसरे की कोई मांग नहीं बची, तब वे वापस समाज में लौट आए। अब उनके पास अपनी आत्मा थी। अब सड़कों पर कोई फूल मालाएं उनके ऊपर फेंके या पत्थर मारे, इससे उनके भीतर कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता। अब वे अपने मालिक थे। महावीर ने कहा है कि अब मैं जिन हो गया, जिन का अर्थ है अब मैंने अपने को जीत लिया। अब तक मैं गुलाम था दूसरों का, अब मैं जीता हुआ आदमी हूं। अब तुम कुछ भी करो, तुम मेरे भीतर कोई फर्क ना कर पाओगे, मैं तुम्हारी पकड़ के बाहर हूं। इसे हम ऐसा समझे, आपके भीतर जो अहंकार है वह आपके चारों तरफ के लोगों के हाथ हैं, आपके भीतर फैले हुए समाज के हाथ में आपके भीतर फैले हुए हैं। इसलिए समाज हर आदमी ने अहंकार को पैदा करवाता है। यद्यपि मजे की बात है, सभी समाज लोगों को सिखाते हैं विनम्र होने के लिए, लेकिन सभी समाज अहंकार की शिक्षा देते हैं। और मजे की बात यह है कि विनम्रता भी समाजों के द्वारा अहंकार की ही एक व्यवस्था है। बाप अपने बेटे से कहता है विनम्र रहो तो ही तुम्हें सम्मान मिलेगा। गुरु अपने शिष्यों को समझाते हैं तुम जितने विनम्र रहोगे, जितने सरल रहोगे, उतनी प्रशंसा के पात्र बनोगे। बड़े मजे की बात, क्योंकि प्रशंसा का पात्र तो अहंकार बनता है। विनम्रता को भी हम अहंकार का ही आभूषण बनाते हैं। हम उस आदमी को समाज में प्रतिष्ठा देते हैं जो विनम्र है, और प्रतिष्ठा देते हैं इसलिए उसे विनम्र होने में सुविधा भी मिलती है, क्योंकि विनम्रता अहंकार का आभूषण बन जाती है। समाज बिना अहंकार को परिपुष्ट किए नहीं जी सकता, क्योंकि समाज चाहता है आपके भीतर समाज के हाथ होने चाहिए। अगर समाज के हाथ आपके भीतर नहीं है तो आप समाज से मुक्त हो जाते। इसलिए छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े तक हम हर आदमी को अहंकार सिखा रहे हैं बहुत बहुत रूपों में। भले आदमी का अहंकार है, बुरे आदमी का अहंकार है, साधु का अहंकार है, असाधु का अहंकार है, और हम भीतर एक केंद्र निर्मित कर रहे हैं जिस पर हमारा कब्जा होगा बाहर के लोगों का। अल्लाह से कहता है कि प्रशंसा हो या निंदा बाहर से आती मालूम पड़ती है, लेकिन उसका मौलिक कारण हमारे भीतर होता है। जब कोई मुझे गाली देता है तो उसकी गाली नहीं अकड़ती, मुझे देता है इसलिए अकड़ती। और जब कोई प्रशंसा करता है तो उसकी प्रशंसा से मेरा क्या प्रयोजन, मेरी प्रशंसा करता है इसलिए प्रयोजन। प्रशंसा हमारा भोजन है, निंदा भी नकारात्मक भोजन है। बनस्था ने कहा है मजाक में ही सही, लेकिन हम सबके भीतर वैसा भाव है। बनस्था ने कहा है कि मैं स्वर्ग को भी इंकार कर दूंगा अगर मुझे नंबर 2 का स्थान मिले, मैं नर्क जाना भी पसंद करूंगा अगर मैं नंबर 1 हो। आप भी अपने मन से पूछें कि स्वर्ग में नंबर 2 जगह मिलती है तो पसंद करिएगा कि नर्क में नंबर 1 जगह मिलती हो तो पसंद। आपके भीतर भी वही बात ख्याल में आएगी कि नंबर 1 होना ही बेहतर है, चाहे वो नर्क ही क्यों ना हो। और ऐसा नहीं है कि ये कोई काल्पनिक सवाल है, जिंदगी में हम सब यही कर रहे हैं, नंबर 1 होने की कोशिश में पूरा नर्क पैदा कर लेते हैं, लेकिन नंबर 1 होना जरूरी है। तो नर्क को हम जेल लेते हैं। एक आदमी धन कमा रहा है, वो कितना नर्क अपने आसपास पैदा कर लेता है। एक आदमी राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रहा है, वो कितना नर्क अपने आसपास पैदा कर लेगा, लेकिन वो नर्क दिखाई नहीं पड़ता, एक ही बात दिखाई पड़ती है कि मैं नंबर एक कैसे हो जाऊं। लेकिन लाओस से कहता है कि नंबर एक ही हो जाओ, प्रशंसा भी मिल जाए, सम्मान भी मिल जाए, तो भी दुख के बाहर न जा सकोगे। क्यों? क्योंकि जितनी प्रशंसा मिलती है उतनी ही अहंकार की मांग बढ़ जाती है। जितनी प्रशंसा मिलती है उतनी तो मैं स्वीकार कर लेता हूं, वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। जितनी सम्मान मुझे मिल जाता है उतना तो मैं मान लेता हूं कि मिलना ही चाहिए था, आदमी ही मैं ऐसा हूं। मांग आगे चली जाती है। आज तक दुनिया में ऐसा आदमी नहीं हुआ जिसे ऐसा अनुभव हुआ हो कि जितना सम्मान उसे मिलता है वो उसके लिए काफी हो। सदा लगता है कि मैं तो बहुत ज्यादा हूं, लोग अभी समझ नहीं पा रहे। जब लोग पूरा समझेंगे तब मेरी अपनी प्रतिमा अपनी मेरी आंखों में सदा उन सब प्रतिमाओं के जोर से बड़ी होती है जो दूसरों की आंखों में दिखाई पड़ती है। और मेरी प्रतिमा कोई स्थिर बात नहीं है, जितना इसे बढ़ावा मिलता है उतनी ये बढ़ती चली जाती है। जितनी इसे प्रशंसा मिलती है उतना इसे पानी मिलता है, खाद मिलती है, और ये प्रतिमा बड़ी होती चली जाती है। एक बात निश्चित है कि जो भी इस प्रतिमा को दिया जाए सम्मान, ये प्रतिमा उसे आत्मसात कर लेती है और आगे की मांग शुरू हो जाती। ये मजे की बात है कि जितना भी सम्मान मुझे मिले उससे मुझे आनंद तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे मैं स्वीकार कर लूंगा, उससे मुझे दुख जरूर मिलेगा, क्योंकि अगर फिर उतना सम्मान मुझे न मिले, आज आपने नमस्कार की और कल मुझे नमस्कार नहीं की, तो आज जब नमस्कार आप करेंगे तब तो मैं मान लूंगा कि मैं आदमी ही ऐसा हूं कि नमस्कार आपको करनी पड़ी, लेकिन कल जब आप नमस्कार नहीं करेंगे तब मैं दुख जरूर पाऊंगा। अहंकार को जो मिलता है उससे तृप्ति नहीं होती और जो नहीं मिलता उससे दुख होता है। जो मिलता है उसे तो अहंकार स्वीकार कर लेता है, राजी हो जाता है, फिर जो नहीं मिलता उससे पीड़ा आनी शुरू होती है, फिर जो मिल जाता है उसे बचाने का भी बड़ा भारी आकर्षण पैदा होता है। जितनी प्रशंसा मुझे मिल जाए कम से कम उतनी प्रशंसा मिलती रहे इसकी तो सतत चेष्टा शुरू हो जाए, और तब भय पैदा होता है कहीं छिन न जाए जो आदर मुझे आज मिल रहा, कल मिले न मिले। तो जो मिल जाता है उसे बचाना है, सुरक्षा करनी है, फिर भय पकड़ता है, और अगर वो न मिले तो दुख आता है। तो लाओस से कहता है सम्मान मिल जाए तो भी शांति तो नहीं मिलती, और अशांत हो जाता है, और दुखी हो जाता है, और निंदा मिले तब तो पीड़ा होती ही है, निंदा तो पीड़ा देती ही है। ये भी थोड़ा समझ लेना चाहिए कि निंदा भी उसी मात्रा में पीड़ा देती है जिस मात्रा में सम्मान की अपेक्षा होती है। 1400 साल पहले बौद्ध धर्म चीन में प्रवेश किया एक भारतीय भिक्षु, लाखों लोग उसे लेने चीन की सीमा पर इकट्ठे हुए, चीन का सम्राट भी उसके चरणों में सिर रख के लेटा था, लेकिन जब उसने आंखें उठा के देखी तो सम्राट हैरान हुआ और वे लाखों लोग भी परेशानी में पड़ गए। बौद्ध धर्म एक जूता अपने पैर में पहने था और एक जूता अपने सिर पर रखे हुए था। सम्राट वो ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपने एक जूता अपने सिर पर क्यों रख लिया। बौद्ध धर्म ने कहा संतुलन की दृष्टि, मुझे पता चला कि सम्राट मेरे चरणों में सिर रखेगा तो संतुलित कर लेना उचित, संतुलन में खो जाना उचित, एक जूता मैंने अपने सिर पर रख लिया। तुम्हारे सम्मान को मैं अपने ही हाथों अपनी निंदा करके पहुंच डालता हूं, तुमने जो सम्मान दिया है उसे मैं ही मिटाए डालता हूं। ये लेन देन पूरा हो गया, मैंने तुम्हारी प्रशंसा स्वीकार नहीं की और तुम भली भांति जानना कि अगर कल तुम मेरे सिर पर जूता भी मार दोगे तो निंदा से मुझे कुछ प्रयोजन नहीं, ये जूता रख के मैं प्रवेश ही कर रहा हूं। हमारी अपेक्षा कि हमारी निंदा का वजन है, मैं कितनी अपेक्षा करता हूं सम्मान की उतनी ही निंदा में पीड़ा होगी। अगर मेरी कोई भी अपेक्षा नहीं तो निंदा में कोई भी पीड़ा नहीं रह जाती। इसलिए इसे ऐसा भी समझ ले, निंदा की पीड़ा निंदा में नहीं है, निंदा की पीड़ा सम्मान की अपेक्षा में। जब आप मुझे गाली देते हैं तो आपकी गाली में पीड़ा नहीं है, मैंने सोचा था कि आप नमस्कार करेंगे और गाली मिली इसलिए पीड़ा है। सम्मान दुख देता है, भय देता है, और सम्मान की अपेक्षा निंदा में वजन ला देती है, निंदा को भारी कर देती है। लाओ से कहता है सम्मान अपमान दोनों से हमें निराशा मिलती है, निंदा से तो मिलेगी ही क्योंकि अहंकार के पैर उखड़ जाते हैं, सम्मान से भी निराशा मिलती है क्योंकि वही निंदा का भी मूल कारण है। लाओ से ने कहा है कि अगर तुम चाहो कि कोई तुम्हारी निंदा ना करे तो तुम किसी से सम्मान मत मांगो। वहां बड़ी कठिनाई होती है मन को, ये तो हम भी चाहते हैं कि कोई निंदा ना करे लेकिन दूसरी शर्त मानने का मन नहीं होता, ये कौन नहीं चाहता कि निंदा ना की जाए। लेकिन लाओ से कहता है अगर चाहते हो कि कोई तुम्हारी निंदा ना करे तो सम्मान की अपेक्षा मत करना, ये दूसरी शर्त मानने का मन नहीं होता, मगर इस दूसरी शर्त पर ही सब कुछ निर्भर है। जरा सी इंच भर आकांक्षा सम्मान की और हजार इंच निंदा का उपाय हो। लाओ से ने कहा है तुम सिंहासन पर बैठना भी मत, नहीं तो नीचे गिराए जाओ। और लाओ से ने कहा है असफल होने में ही राजी हो जाना, फिर तुम्हें कोई असफल न कर सकेगा, और हार को ही जीत समझ लेना, फिर इस जगत में तुम्हें हराने की किसी की क्षमता नहीं। लेकिन ये सत्य कठिन है, लेकिन ये सत्य मौलिक जरूर है, गहरी जरूर है, जड़ों की बात है। अगर निंदा ना चाहिए हो तो सम्मान मत मांगना। हम भी कोशिश करते हैं कि निंदा ना मिले, हम किस तरह से कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश आत्मघाती है। निंदा ना मिले इसकी हमारी कोशिश यह होती है कि हम सम्मान की और व्यवस्था कर लें। निंदा ना मिले का मतलब यह होता है कि सम्मान की जितनी जितनी जरूरतें हैं वह हम पूरी कर दें। लोग जिस ढंग से सम्मान देते हैं हम उस ढंग के आदमी हो जाए, लोग जिस आचरण को सम्मान देते हैं वैसा हमारा आचरण हो जाए, लोग जिस तरह के ढोंग को सम्मान देते हैं वैसा ढोंग हम भी आरोपित कर लें, लोग जो चाहते हैं वह हम पूरा कर दें ताकि सम्मान मिले। लेकिन लाओ से कहता है जितनी तुमने ये व्यवस्था दी उतनी ही तुम कठिनाई में पड़ जाओ, क्योंकि पहली तो बात यह है कि दूसरों के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अपने को कभी निर्मित नहीं कर सकता, सब इस भांति का निर्माण अभिनय हो जाता है, ठोसा पाखंड हो जाता है, और भीतर से असली आदमी बार बार प्रकट होता रहता है। फिर दूसरों की इच्छा से जो अपने को निर्मित करता है वो अगर सम्मान भी पाले तो भी अहंकार के अतिरिक्त और कोई तृप्ति नहीं होती, और अहंकार की कोई तृप्ति नहीं, अहंकार भिखारी का पात्र है, उसे हम कितना ही भरे वो भरता नहीं, उसकी मांग आगे बढ़ जाती। हम जिससे मूल्यवान समझते हैं और जिससे भयभीत होते हैं वे दोनों ही हमारे स्वयं के भीतर मौजूद हैं। हम जिसे मूल्यवान समझते हैं और जिससे भयभीत होते हैं, प्रलोभन और भय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा हम आमतौर से देखते नहीं, ऐसा हमें सीधा सीधा ख्याल नहीं आता। लेकिन जो आदमी लोभ से भरा है वो आदमी भय से भी भरा हुआ होगा, लोभी भयभीत ना हो ऐसा असंभव, और जो आदमी भयभीत है वो बिना लोभ के भयभीत नहीं हो सकता, इसलिए भयभीत आदमी के भीतर लोभ ना हो ये असंभव, फिर वो भय कोई भी क्यों ना हो। अगर एक आदमी परमात्मा से भी भयभीत है तो उसका कारण लोभ है। कुछ धर्मों ने आदमी को भयभीत करके ही परमात्मा की तरफ ले जाने की कोशिश की। ईश्वर भीरू, गॉड फीरिंग हम धार्मिक आदमी को नाम देते हैं, गलत है वो नाम। ईश्वर का भय तो जरूर किसी लोभ के कारण ही होगा, कुछ पाने का लोभ, कुछ खोना जाए इस बात का लोभ ही भय पैदा करेगा। कहीं नर्क में ना डाल दिया जाऊं, कहीं जन्मों जन्मों का दुख ना झेलना पड़े इस भय से कि ईश्वर नाराज ना हो जाए इस भय से, ये सब लोभ के ही रूप हैं। ईश्वर के भय से ही जो संचालित हो रहा है वो लोभ से ही संचालित हो रहा है, और लोभी का ईश्वर से कोई संबंध नहीं हो सकता, भीरू का भी कोई संबंध नहीं हो सकता। ईश्वर से तो संबंध उसका हो सकता है जिसके भीतर लोभ और भय का कोई उपाय ना रहा हो। और मैंने जैसा कहा, अहंकार हमारे लोभ और भय का आधार, लोभ और भय जिसके भीतर नहीं है उसके और ईश्वर के बीच कोई दीवार न रहे, इसी क्षण द्वार खुल जा सकता है। लेकिन लोभ और भय को हम एक ही शक्ल में नहीं देखते, एक ही चीज के दो पहलू की तरह नहीं देखते। लोभ विधायक हिस्सा है और भय निषेधात्मक हिस्सा है। किसी को हम पुरस्कार की बात करते हैं वो लोभ है, और किसी को दंड की बात करते हैं वो भय। और जहां भी पुरस्कार है वहां दंड है, और जहां भी दंड है वहां पुरस्कार। स्वर्ग पुरस्कार है, नर्क दंड है। सम्मान पुरस्कार है, अपमान दंड है। समाज आपकी लगाम को इसी लोभ और भय के आधार पर संचालित करता है। समाज देगा सम्मान उस व्यक्ति को जो समाज की मान है, समाज देगा दंड उस व्यक्ति को समाज की जो न माने। समाज सम्मानित करेगा अगर आप समाज की छाया बन जाए, समाज अपमानित करेगा अगर आप समाज से भिन्न और ऊपर होने की चेष्टा करें। इसलिए समाज सुकरात को या जीसस को या महावीर को या मोहम्मद को कष्ट देगा ही, तो कष्ट बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि ये व्यक्ति समाज से ऊपर होने की चेष्टा कर रहे हैं। समाज से ऊपर होने की चेष्टा का अर्थ है लोभ और भय के ऊपर होने की चेष्टा। समाज का तो सारा ताना बाना लोभ और भय से निर्मित है। जो भी व्यक्ति इन दोनों के ऊपर होना चाहेगा समाज को खतरा दिखाई पड़ेगा। महावीर कहते हैं मैंने सब लोभ छोड़ दिया, और महावीर कहते हैं मैंने सब भय भी छोड़ दिया। ये कब संभव है, ये लोभ और भय का छूटना कब संभव है? ये तभी संभव है जब मुझे दूसरे से कोई मांग न रह जाए, कोई भी मांग न रह जाए। जब मैं अपने भीतर इतना आपतकाम हो जाऊं, जब अपने भीतर इतना पूरा हो जाऊं कि मुझे पूरा करने के लिए किसी की भी जरूरत न रहे, तो मैं जीऊं या मर जाऊं लेकिन मेरी पूर्णता मेरे भीतर हो तो मेरा लोभ और भय विसर्जित हो जाए। लेकिन हम तो हर छोटी बड़ी बात पर दूसरे पर निर्भर। अगर कोई प्रेम से मेरी तरफ देख लेता है तो मेरे भीतर दिया जल जाता है, कोई घृणा से देख लेता है दिया बुझ जाता है। मेरे पास कोई अपनी रोशनी नहीं है, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब दूसरों से मिला हुआ उधार है। मैं एक उधारी हूं जिसमें दूसरों ने कुछ दान दिया है, इसलिए भयभीत भी रहना पड़ता है। कभी भी अपनी ईंटें में खींच ले तो मेरा भवन गिर जाए, इसलिए जिन्होंने मुझे दिया है उनसे मुझे भयभीत रहना पड़ता है, और जो उन्होंने अभी मुझे नहीं दिया है उसके लोभ से भरा रहता हूं कि वो भी मुझे मिल जाए। इस भांति कभी अपने को सोचने की कोशिश करें कि आप भी एक महान हैं जिसमें दूसरे लोगों ने दान दिया है। कुछ पुरानी यहूदी बस्तियों में एक नियम था कि जब भी कोई नया यहूदी बस्ती में आए तो सारा गांव एक एक रुपया उसे भेंट कर दे, प्रत्येक व्यक्ति। तो अगर 10,000 लोग होते तो 10,000 रुपये उसे मिल जाते, उसकी जिंदगी गतिमान हो जाती, मकान बन जाता, उसकी दुकान खुल जाती। फिर दोबारा कभी कोई नगर में नया आदमी आएगा तो इस आदमी को भी उसे 1 रुपया देना। ये बढ़िया सामाजिक व्यवस्था थी, गांव में कोई आदमी गरीब नहीं रहता। लेकिन इस घटना को मैं किसी दूसरे प्रयोजन से जा रहा हूं। हम भी इस जिंदगी में आते हैं और चारों तरफ से थोड़े थोड़े टुकड़े हमें दिए जाते हैं, उन्हीं टुकड़ों के आधार पर हम भीतर अहंकार का भवन निर्माण करते हैं। कुछ पिता देते हैं, कुछ मां देती है, कुछ भाई बहन देते हैं, कुछ संगी साथी, गांव के लोग, पड़ोस के लोग देते हैं, और उन सब से हमारे भीतर अहंकार का भवन निर्मित होता है। फिर भय बना रहता है, कोई भी कभी एक नींच खींच ले। इसलिए जिनसे हमें मिलता है उनसे हमें भय भी लगा रहता है, डर भी लगा रहता है। कभी भी जो दिया है वो वापस लिया जाता है, और जो नहीं दिया है उस पर आंख भी लगी रहती है कि वो भी हमें मिल जाए। ये लोभ और भय हमारे भीतर है, और इस लोभ और भय से हम जो भी संबंध निर्मित करते हैं जीवन में वे सभी हमें दुख लाएंगे। उनसे कोई से भी सुख आने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि परतंत्र का गहरे से गहरा दुख है। और अगर मेरी आत्मा भी उधार है और केवल दूसरों के टुकड़ों से निर्मित हुई है। पिकासो ने एक राजनीतिक का बहुत समय पहले एक चित्र बनाया था, खूबी का था। उस चित्र में उसने रंगों का उपयोग नहीं किया, केवल अखबार की कतरनों का उपयोग किया। अखबार के टुकड़े काट काट कर कैनवस पर चिपका दिए थे और राजनीतिक का चित्र बना दिया। गहरी बात है, राजनीतिक के बाद अखबार की कतरन के अलावा कुछ होता भी नहीं, वही उसकी आत्मा है। कभी आपने ख्याल किया है, राजनीतिक पद से उतर जाता है, अखबार में खबर छपनी बंद हो जाती है, तब आपको यह भी पता लगाना मुश्किल है कि वो आदमी कहां खो गया। आपको अब आखिरी बार उसकी खबर तभी लगेगी जब वो मरेगा। इस बीच आपको यह भी पता लगाना मुश्किल है कि वो आदमी जिंदा है या मर गया। अब एक ही खबर और छपेगी उसकी। अखबार के टुकड़ों का जोर, लेकिन राजनीति भी ऐसा है, ऐसा नहीं, हम भी सब इसी तरह के जोर से। अगर मैं आपसे कह दूं कि आप सुंदर नहीं दिखाई पड़ते मुझे, तो आपको इतनी पीड़ा क्यों हो जाती? या मैं कह दूं कि आप क्रूर थे, तो आपको इतनी पीड़ा क्यों हो जाती? आपको आपके सौंदर्य का कोई भी पता नहीं, लोगों ने जो कहा है वही आपका सौंदर्य। मैं अपनी ईंट वापस खींच लेता हूं, मैं कहता हूं कि नहीं, मुझे आप सुंदर नहीं मालूम पड़ते, और आपके भवन में दरार पड़ जाता और भय पैदा हो जाता। आज एक आदमी ने खींचा है, कल दो आदमी खींच लेंगे, कल तो तीन आदमी खींच लेंगे, सौंदर्य का क्या होगा? मैं आपको बुद्धिमान मानता हूं तो आप बुद्धिमान हैं, और अगर मैं आपको बुद्धू कह दूं तो आप बुद्धू हो जाए। नाराजगी क्यों पैदा होती? नाराजगी इसलिए पैदा होती है कि आप मेरे ही सहारे बुद्धिमान थे। अगर बुद्ध को कोई कह दे कि बुद्धिमान नहीं हो, तो बुद्ध हंसते उस गांव से निकल जाएंगे, क्योंकि बुद्ध किसी और के कारण बुद्धिमान नहीं, अपने ही कारण जो भी। हमारी पीड़ा क्या है निंदा में? हमारी पीड़ा यही है कि हम अपने भीतर कुछ भी नहीं, दूसरों ने जो बनाया है वही है। तो चार आदमियों के मत पर निर्भर है हमारा होना। यह हमारा अहंकार लोगों के मतों से तय हुआ है, लोग कहते हैं, इसलिए हम बहुत डरते हैं इस बात से कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हम और कुछ ही नहीं। ध्यान करने लोग मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, ये लोग कौन है? ये लोग वे ही जिन्होंने आपका अहंकार निर्मित किया है। आपको भय है उनका, कहीं वो अपने निशान न बदल दे, कहीं वो ये ना कहने लगे कि अब तुम पागल मालूम बनते हो, ये तुम क्या कर रहे हो। तो हमारी आत्मा उनके हाथ उधार रखी है, वे जो कहेंगे वही हम हो जाएंगे, वे जो कह रहे हैं वही हम। हमारा अपना कोई होना, हमारी कोई प्रमाणिक सत्ता, कोई ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस है, या सिर्फ हम कागज की कतरन है, लोगों के मतों का संग्रह। लेकिन अभी जैसे हमने वो हमारी स्थिति यही, इसलिए निंदा पीड़ा देती है, क्योंकि निंदा हमें खींचती, हमारे बबल को गिराती, प्रशंसा सुख देती मालूम पड़ती है, क्योंकि भवन मजबूत होता है। मैंने सुना है बेनिटो मुसोलिनी एक रात सिनेमा गृह के पास से गुजरता था, सहज ही ख्याल आया, फिल्म तो शुरू हो जाती थी, अंधेरे में जाके वो सिनेमा गृह में बैठ गए। जब फिल्म समाप्त हुई तो मुसोलिनी को सम्मान देने के लिए इटली की फिल्मों में आखिर में मुसोलिनी का चित्र आता था, सारे लोग खड़े होकर मुसोलिनी का जय जयकार करते थे, सारे लोग खड़े होकर मुसोलिनी का जय जयकार किए, सब आता, मुसोलिनी तो बैठा, बहुत प्रसन्न हुआ कि सारे लोग जय जयकार कर रहे हैं। पड़ोस के व्यक्ति से उसने पूछा कि बहुत आनंद तुम्हें आ रहा है जय जयकार करने में, उस आदमी ने कहा कि बेहतर होगा कि तुम भी खड़े होकर आनंद मनाओ, क्योंकि आनंद न मनाना बहुत महंगा खतरनाक है। भीतरी इच्छा तो मेरी भी यही है कि जिस स्थान तुम बैठे हो इसी स्थान से मैं भी बैठा रहा, लेकिन तुम हो कौन, तुम्हें आज पता नहीं कि तुम इटली में हो, और मुसोलिनी का जय जयकार किए बिना जीना मुश्किल। इच्छा तो मेरी भी यही होती कि जैसे तुम शाम से पैर पसारे बैठे हो मैं भी बैठा हूं। एक और मुझे स्मरण आता है कि चर्चिल बोलने जा रहा था पार्लियामेंट में, उसकी गाड़ी बिगड़ गई है रास्ते पर, उसने एक टैक्सी की, लेकिन टैक्सी वाले ने कहा कि मैं नहीं ले जा सकूंगा, क्योंकि अभी भी रेडियो पर चर्चिल का व्याख्यान पार्लियामेंट में हो रहा है, वहां में जाता मैं तो उसको सुनने के लिए उनका चर्चिल के प्राण स्वभाव का भूल गए होंगे, खुशी का अंत ना रहा कि ड्राइवर इंकार कर रहा है ले जाने से सवारी को। चर्चिल ने बड़ा नोट निकालकर उसके हाथ में दिया और कहा कि खुश हो तुम्हारी बात से, लेकिन चलना जरूरी है। उस आदमी ने चर्चिल को बिठा के गाड़ी शुरू कर दी। चर्चिल ने पूछा कि व्याख्यान का क्या करोगे, तो उस आदमी ने कहा बाढ़ में जाए चर्चिल। एक क्षण पहले इस आदमी ने चर्चिल को जैसा खुला दिया होगा एक क्षण बाद, लेकिन शायद चर्चिल को भी ख्याल में ना आया हो कि यह आत्मा का फूल जाना है, सिकुड़ जाना है। ये टैक्सी ड्राइवर के हाथ में, ये कुंजी चर्चिल के अपने हाथ में नहीं, ये टैक्सी ड्राइवर के हाथ में, हमारे सब कुंजियां बदल गई, सब कुंजियां बदली हैं, और जिसे हम मालिक कहते हैं वो भी अपने गुलामों के हाथ में अपनी कुंजियां दिए हुए। ये जो स्थिति है, इस स्थिति के लिए ही सूत्र है, हम जिसे मूल्यवान समझते हैं और जिससे भयभीत होते हैं, वे दोनों ही हमारे स्वयं के भीतर हैं। सम्मान और अपमान के संबंध में ऐसा कहने का यह अर्थ है कि सम्मान प्राप्ति के बाद निम्न स्थिति में होना अपमान है। अपमान का अर्थ ही क्या है, तुलनात्मक है, रिलेटिव है। अगर कोई व्यक्ति सम्मान की एक स्थिति में रहा है तो फिर उससे निजी किसी भी स्थिति में अपमान है। तो जब भी हम कोई स्थिति खोज रहे हैं, हम सारी भी अपमान की स्थिति भी खोज रहे हैं। जब भी हम ऊपर चढ़ रहे हैं तब हम नीचे गिरने की स्थिति भी खोज रहे हैं। जब भी हम किसी भी दिशा में, किसी भी मार्ग से, किसी भी ढंग से अपने अहंकार को भर रहे हैं, तभी हम इसके विपरीत भी रास्ता निर्मित कर रहे हैं। वो जो विपरीत रास्ता निर्मित होता है वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। जब मैं सम्मान के सिंहासनों पर चढ़ता हूं तो मुझे ये दिखाई नहीं पड़ रहा कि मैं अपने गिरने का उपाय भी कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं। और जब मैं गिरूंगा तब मैं जिम्मेवारी दूसरों पर रखूंगा, और जब मैं चढ़ रहा हूं तब जिम्मेवारी मेरी थी। हर ऊंचाई के बाद नीचाई है, और हर पहाड़ के पास खाइयां हैं, और हर शिखर खाइयों के बिना कोई भी शिखर खड़ा नहीं हो सकता। जब कोई पहाड़ बहुत ऊंचा होने की कोशिश कर रहा है तब उसके पास खाई निर्मित होती चली जाती है। जब कोई सफलता का शिखर चढ़ता है तो अपने चारों तरफ असफलता की खाई भी खोद लेता है। वो प्रतिपल चल रही है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि शिखर पर चढ़ने की बात ही ना हो। जो गिरने से बचना चाहता हो वो चढ़े ही नहीं। ये थोड़ा कठिन है क्योंकि चढ़ना हम सब चाहते हैं, गिरना हम नहीं चाहते। दूसरे हिस्से को हम स्वीकार नहीं करते। जन्म होता है तो हम मृत्यु को स्वीकार नहीं करते। जन्म के साथ ही मृत्यु मौजूद हो गई। जन्म लिया उसी दिन मैंने मरने को भी स्वीकार कर लिया। लेकिन जीवन भर में कोशिश करूंगा कि मौत ना हो। मेरी कोशिश से कोई फल होने वाला नहीं, क्योंकि जन्म के साथ ही मौत घट गई। वो भविष्य की घटना नहीं है, अब वो भी अतीत का ही हिस्सा हो गई। मौत हो ही चुकी, क्योंकि एक छोर नहीं हो सकता, दूसरा छोर भी होगा ही। सफलता के साथ ही असफलता भी घट गई, और सम्मान के साथ ही निंदा भी। ये बहुत मजे की बात है कि जितने ज्यादा लोग सम्मानित होते हैं ठीक उसी अनुपात में निंदा चारों तरफ व्याप्त हो जाए। कोई और उपाय नहीं, संतुलन। ऐसा आदमी खोजना कठिन है जगत में जिसने प्रशंसा ही पाई हो और निंदा नहीं। सम्राटों को छोड़ दें, राजनीतिकों को छोड़ दें, धनपतियों को छोड़ दें, उन्हें तो निंदा मिलती है। लेकिन महावीर बुद्ध या कृष्ण और क्राइस्ट को सोचें, चाहे उन्होंने सम्मान न चाहा हो और चाहे उन्हें निंदा से कोई भी फर्क न पड़ा हो, लेकिन लोगों ने सम्मान दिया तो लोगों ने अपमान भी दिया, और उन दोनों की मात्रा बराबर, उस मात्रा में कमी नहीं हो सकती। इसलिए कृष्ण को अगर एक तरफ भगवान मानने वाले लोग होंगे तो एक तरफ कृष्ण को नर्क में डालने वाले लोग भी होंगे। अगर एक और बुद्ध को लोग कहेंगे परम ज्ञानी तो बुद्ध को परम अज्ञानी कहने वाले लोग भी होंगे ही। और अगर एक तरफ जीसस को लोग ईश्वर का पुत्र कहेंगे तो ठीक दूसरी तरफ जीसस को सूली पर लटका देने वाले लोग भी होंगे ही। और जब जीसस को सूली पर लटकाया तो लटकाने वालों ने दो और लोगों को भी सांस में सूलियां दी थी, दो चोरों को। जीसस को बीच में लटकाया था, दोनों चोरों को दोनों तरफ लटकाया, चोरों की सांस सूली दी थी ताकि ये भी वहम ना रह जाए कि जीसस को हम कोई पैगंबर मान के सूली नहीं दे रहे। एक आवारा समाज बहिष्कृत, एक उपद्रवी, एक विक्षिप्त आदमी समझ के सुनी दे रहे। लाओसे से अगर कोई पूछेगा तो लाओसे कहेगा कि ये होना ही था, ये होगा ही। जीसस को कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए जीसस और सुखी और दुखी नहीं होते। लेकिन जीसस के शिष्य बहुत सुखी हुए जब जीसस को सुनी लगे, क्योंकि जीसस के शिष्यों का ख्याल था ईश्वर का पुत्र, उसको सूली कैसे ना। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जब उन्होंने ईश्वर का पुत्र घोषित किया तभी दूसरा वर्ग भी संतुलन करने को जगत में निर्मित हो जाता। जगत एक गहन संतुलन, यहां प्रत्येक चीज हमेशा संतुलित होती रहे। असंतुलन कभी भी नहीं हो पाता। क्या है उपाय? लाभ से के हिसाब से एक ही उपाय है, और वो उपाय ये है कि जो हमारी खोज है उसमें हम विपरीत को भी देख लें। और जब आप सम्मान खोजते हो तो ठीक से समझ लें कि आप अपमान भी खोज रहे हैं। जब आप लोभ करते हो तब ठीक से सोच लें कि भय को पैदा कर रहे हैं। जब आप प्रेम पाने चलते हो तो ठीक से समझ लें कि आपने घृणा की भी मांग उपस्थित कर ली। जब आप जीवन को जोर से पकड़ने से समझ लेना कि अब आप मौत को जोर से पकड़ रहे हैं। विपरीत का दर्शन लाओत्से का बुनियादी सूत्र है। लाओत्से कहता है हर घड़ी वो जो विपरीत है उसे ही देख लेना, एक को ही मत देखना। जीवन द्वंद है, दूसरे को भी ठीक से देख लेना और वो दूसरे से बचना चाहोगे। जिसने एक को चुना उसने दोनों को चुन लिया, और जिसको दोनों से बचना हो उसे एक को भी नहीं चुनना चाहिए। लाओत्से को उसके मुल्क का सम्राट प्रधानमंत्री बना देना चाहता था। लाओत्से भागता फिरता एक गांव से दूसरे गांव। जब दूसरे गांव में सम्राट के लोग पहुंचते तो पता चलता है कि वो तीसरे गांव चला गया। सम्राट भी हैरान था, प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुकता थी उसकी, और ये आदमी भाग क्यों रहा? आखिर सम्राट ने एक संदेशवाहक भेजा और लाओत्से से कहा, व्यर्थ भागो मत, परेशान मत हो, इतना ही मुझे बता दो कि मैं तुम्हें एक महान सम्मान के पद पर बिठाना चाहता हूं। इस राष्ट्र का बड़े से बड़ा सम्मान कि तुम्हें प्रधानमंत्री बनाना है, तुम भाग क्यों रहे हो? तो लाओत्से ने खबर भिजवाई कि सम्मान से मैं नहीं भाग रहा हूं, मैं उस अपमान से भाग रहा हूं जो असम्मान के पीछे छिपा रहा है। लेकिन वो दूसरा हमें दिखाई नहीं पड़ता, उस दूसरे को देख लेना ही बुद्धिमत्ता है। हर जगह कोई एक आयाम में नहीं, सभी आयाम में दूसरा सदा मौजूद है। अगर कोई व्यक्ति जीवन को ऐसा बना दे कि उसे हर जगह ये द्वंद दिखाई पड़ जाए, और ध्यान रहे अगर द्वंद का दर्शन हो जाए तो वासना क्षीण हो जाए। बहुत लोग समझाते हैं वासना छोड़ दो, इच्छा छोड़ दो, लेकिन लाओत्से का सूत्र बहुत गहरा है। वो नहीं कहता इच्छा छोड़ दो, वो कहता है इच्छा के जो विपरीत है उसको भी ठीक से देख लो। इच्छा छूट जाए, अगर मुझे सच में ये दिखाई पड़ जाए कि मित्र बनाना शत्रु बनाने का उपाय है, अगर ये सच में मुझे दिखाई पड़ जाए, इसमें धोखा ना हो, ये बौद्धिक समझ ना हो, ये ऊपरी ऊपरी ना हो, ये गहरा और प्राणी में उतर जाए और मुझे दिखाई पड़ जाए कि मित्र बनाना शत्रु बनाने का पहला चरण है, तो मित्र न बनाओ ऐसी कोई चेष्टा न करनी पड़े। इस संबंध में एक मजे की बात सामने लेनी चाहिए, मित्र बनाना मेरे हाथ में, शत्रु न बनाना मेरे हाथ में नहीं। अगर मैंने पहला कदम उठा लिया तो दूसरा कदम मेरे हाथ में नहीं। पहला कदम हम सब उठा लेंगे और चाहते हैं दूसरा कदम उठने शुरू हो जाए, वो हमारे हाथ में नहीं। सफलता मैंने मान ली, वो मैं न मानता वो मेरे हाथ में, लेकिन असफलता सिर्फ मेरे हाथ के बाहर। सम्मान मैंने चाह लिया, वो मेरे हाथ में था, दूसरी चीज मेरे हाथ में नहीं। बुद्ध ने बहुत मजे की बात कही। बुद्ध ने कहा मृत्यु की फिक्र छोड़ो, जन्म से बचने की कोशिश करो, क्योंकि जन्म ले लिया तो फिर मृत्यु हाथ में नहीं। तो बुद्ध के पास एक ब्राह्मण आया है और वो ब्राह्मण कह रहा है मुझे जन्म मरण से कैसे छुटकारा मिले। तो बुद्ध ने कहा मरण और स्मरण पर छोड़, तू जन्म से ही छुटकारा पा ले। आमतौर से हम कहते हैं जन्म मरण से कैसे छुटकारा मिले, मरण आपके हाथ में नहीं, उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। आपके हाथ में पहला सूत्र है जन्म, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। और जन्म ना हो तो मरण का कोई उपाय नहीं रहता। जन्म होगा तो ही मृत्यु हो सकती है। तो बुद्ध ने उससे कहा तू यही फिक्र कर कि जन्म कैसे ना हो। जन्म क्यों होता है उस आदमी की समझ में नहीं आया, क्योंकि वो जो कह रहा था जन्म मरण से छुटकारा हो, जन्म का उसे ख्याल ही नहीं था, असल में मरण से ही छुटकारा करता था। उसने कहा कि मृत्यु से बहुत भय लगता है, बड़ी कथा, इसलिए तो छुटकारा चाहता हूं। वो आदमी जन्म से छुटकारा नहीं चाहता, वो असल में ऐसा जन्म चाहता है जहां पर मृत्यु ना हो, वो ऐसा जीवन चाहता है जिसमें मृत्यु ना हो। वो जन्म से छुटकारा नहीं चाहता, वो मृत्यु से छुटकारा चाहता है। हम भी हमारे सबके सोचने का यही भ्रांत ढंग है। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं दुख से कैसे छुटकारा हो, नहीं हो सकता उनका, जब तक कि वो मुझसे पूछने ना आए कि सुख से कैसे छुटकारा हो। क्योंकि सुख चुनाव है, दुख परिणाम है। सुख मेरे हाथ में है, दुख मेरे हाथ में नहीं। ऐसा समझे कि मैं दौड़ू और फिर मैं कहूं कि मेरे पीछे जो छाया दौड़ती है वो ना दौड़े, इस छाया के दौड़ने से कैसे छुटकारा हो। तो मैं कहूंगा मेरा दौड़ना ना दौड़ना मेरे हाथ में, लेकिन मेरी छाया का दौड़ना ना दौड़ना मेरे हाथ में नहीं। मैं ना दौड़ू छाया ना दौड़ेगी, मैं दौड़ू तो फिर छाया को नहीं रोका जा सकता। दुख छाया है, सुख चुनाव, सम्मान चुनाव है, अपमान छाया है, परिणाम। हम सभी परिणाम से बचना चाहते हैं। हम बीज बोते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं और पौधा अंकुरित ना हो इसकी चेष्टा ना लगे। सारी चेष्टा करते हैं कि पौधा अंकुरित हो और मन में रहता है कि पौधा अंकुरित ना हो। बोते हैं सुख, दुख उसका ही अंकुर है, लेकिन ये दोनों इकट्ठे नहीं दिखाई पड़ते। जिससे दिखाई पड़ते हैं वो आदमी धार्मिक होता है। धार्मिक की मेरी परिभाषा यही है कि जिससे द्वंद में दो नहीं दिखाई पड़ते, एक ही दिखाई पड़ने लगता है। सुख और दुख एक ही चीज के छोर हो जाते हैं, सम्मान अपमान एक ही चीज के छोर हो जाते हैं। और ध्यान रहे ये जैसे ही दिखाई पड़ता है वैसे ही मुझे पता चल जाता है कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं, कहां तक मेरी सामर्थ्य है और कहां से मेरी सामर्थ्य समाप्त हो जाए। मैं अपने हाथ में एक धनुष बाण लिए खड़ा हूं, जब तक तीर मैंने नहीं छोड़ा है मेरे हाथ में, छोड़ देने के बाद फिर मेरे हाथ में नहीं। मेरे भीतर एक शब्द घना हुआ, जब तक मैंने नहीं बोला तब तक मैं मालिक हूं, मैंने बोल दिया फिर मेरी मालिकियत खो गई। पहला कदम सुख सम्मान सत्कार के चुनाव का है, दूसरा कदम अनिवार्य है, फिर दूसरे कदम से नहीं बचा जा सकता। लाभ से कहता है अगर ये दोनों दिखाई पड़ जाए तो क्या होगा परिणाम, अगर ये दोनों एक साथ दिखाई पड़ जाए, एक ही दिखाई पड़ जाए तो जीवन से वासना सिरोही पड़ जाए। क्योंकि कोई भी दुख नहीं चाहता, हालांकि सभी को दुख मिलता है और कोई भी दुख नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं और किसी को सुख मिलता नहीं। और आदमी बहुत अद्भुत है, गणित भी नहीं लगाता, कोई दुख नहीं चाहता जगत में और सभी दुखी हैं, और सभी सुख चाहते हैं और कोई आदमी छाती पे हाथ रख के नहीं कह पाता कि मैं सुखी हूं, तो जरूर कहीं ना कहीं कोई बुनियादी भूल हो रही, और वो बुनियादी भूल एक से नहीं हो रही, शायद सभी से हो रही। वो भूल यही है, दुख को कोई भी नहीं चाहता, सुख को सभी चाहते हैं, सुख को चुनते हैं और दुख परिणाम बन जाता है, सुख की तरफ दौड़ते हैं और दुख हाथ में आता है। जिसे दुख से बचना है उसे सुख से बचना सीखना पड़े, यही साधना है। और सुख से बचना सीखना बड़ा कठिन मालूम पड़े, लेकिन इतना कठिन नहीं है जितना दुख। जब रास्ते से मुझे कोई नमस्कार करे तभी मुझे बच जाना चाहिए, तभी मुझे देख लेना चाहिए कि कहीं कोने किनारे पर गाली भी खड़ी होगी, तभी उस नमस्कार में मुझे उसकी प्रतिध्वनि भी सुन लेनी चाहिए जो विपरीत है, तो मैं बच जाऊंगा। जरूरी नहीं है कि गाली ना मिले, गाली फिर मिल सकती है, लेकिन तब मेरे लिए अर्थ नहीं, मेरे भीतर उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तब गाली देने वाले की और नमस्कार करने वाले की क्रियाएं होंगी, वे उनकी ही होंगी, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं जुड़ेगा। मेरा संबंध न जुड़े तो मैं मुक्त हो गया, और ऐसी मुक्ति में ही आनंद की धारा अवतरित होती है। लाभ से बहुत गहराई में मनुष्य के बंधन की चर्चा कर रहा है। यदि मुझे इन दोनों में, सुख और दुख में, सम्मान और अपमान में, प्रशंसा और निंदा में एक का ही दर्शन होने लगे, जन्म और मृत्यु में एक ही झलक मिलने लगे, तो जगत के प्रति दौड़ती हुई वासना के लिए कोई गति नहीं रह जाएगी। अलाइस नाम की लड़की स्वर्ग में पहुंच गई है, परियों के देश में, रानी के पास खड़ी है वृक्ष के नीचे, खड़ी कहना ठीक नहीं, दोनों दौड़ रही, रानी भी दौड़ रही है, अलाइस भी दौड़ रही है। घंटों दौड़ने के बाद अलाइस ऊपर देखती है वृक्ष जहां था वही है, और वे दोनों भी जहां थे वहीं, कहीं कोई फर्क नहीं हुआ, अब पसीने पसीने हो गए। तो अलाइस रानी से पूछती है, दिन भर हो गया दौड़ते दौड़ते, थक गए, अजीब है तुम्हारा दुख, इतने दौड़कर भी और कहीं पहुंचना नहीं हो रहा, वृक्ष वहीं के वहीं हो, वहीं के वहीं। तो रानी मुझसे कहती है, इतने दौड़ने के कारण हम वहीं के वहीं, अगर न दौड़ते तो सोच क्या हालत हो, इतना दौड़ने के कारण हम वहीं के वहीं, सोच न दौड़ते तो क्या हालत हो। हम सारे लोग भी दौड़ते हैं जिंदगी भर, और वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, और हमारे मन में भी यही तर्क होता है कि इतना दौड़ के भी जब वहीं के वहीं खड़े, अगर न दौड़ते तो और फजीयत होती, इतनी सम्मान की कोशिश की तब भी इतना अपमान मिला, अगर सम्मान की कोशिश न करते तो क्या हालत हो, इतना धन खोजा फिर भी निर्धन के निर्धन बने, अगर खोजते ही ना तब तो नर्क में पड़ जाते। लेकिन लाओस से अगर अलाइस पूछती तो लाओस से कहता कि मत दौड़ और रुक के देख, क्योंकि जब दौड़ के भी यही की यही बनी है और कहीं पहुंचना नहीं होता तो रुक कर भी देख लेना चाहिए। सारी दुनिया में बस दो ही तरह के तर्क थे, एक तो ये अलाइस को परियों की रानी ने जो तर्क दिया, ये सामान्य बुद्धि का तर्क है जो सदा यही कहती है, यही कहती कि इतनी मेहनत उठा के, इतना दौड़ के, ये कंकड़ पत्थर हाथ लगे हैं, अगर बिल्कुल न दौड़े तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, दौड़ते तो रहो। दूसरा तर्क बुद्ध और महावीर और लाओस से का है, वो कहते हैं रुक के भी देखो, दौड़ो ही मत। रानी से अलाइस फिर पूछती है, तो इस वृक्ष से आगे जाने के लिए क्या किया जाए। रानी ने बहुत मजेदार बात कही और वो बात ये है, रानी ने उससे कहा कि जितनी तुमने ताकत, जितनी तुम दौड़ सकती हो, अगर उतनी ताकत से तुम दौड़ो तो इस वृक्ष के नीचे बने रहने के लिए काफी है। जितनी तुम्हें ताकत है अगर उससे पूरी ताकत लगा के दौड़ो तो तुम इस वृक्ष के नीचे बनी रहो, अगर इससे आगे जाना है तो उससे दुगनी ताकत से दौड़ना जरूरी है। लेकिन उससे दुगनी ताकत हो कैसे सकती है। रानी ने कहा कि जितनी तुम्हें ताकत है अगर पूरी ताकत से दौड़ो तो इस वृक्ष के नीचे बनी रहो, अगर इससे आगे जाना है तो दुगनी ताकत से दौड़ना जरूरी है। एक्सेल बेमानी है, कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि दुगनी ताकत का कोई प्रयोजन ना रहा। जब पूरी ताकत से दौड़कर यही बने रहोगे तो दुगनी ताकत कहां से आएगी। लेकिन अलाइस को भी तर्क जैसा, उसने कहा यह बात ठीक, तो हम दुगनी ताकत से दौड़ने की कोशिश करें। हमको भी यही जगता है, जब हमें जीवन में सम्मान की हम बहुत कोशिश करते हैं और सम्मान नहीं मिलता तो हम सोचते हैं और दुगनी ताकत से कोशिश करें। यश चाहते हैं और नहीं मिलता तो सोचते हैं और पूरी ताकत लगा दें, शायद ताकत कम लगाई जा रही है। लेकिन ध्यान रहे कि जितनी ज्यादा ताकत यश के लिए लगाई जाएगी उतना ज्यादा अपयश मिलेगा, और जितनी सत्कार और सम्मान के लिए चेष्टा की जाएगी उतना ही असम्मान और असत्कार बनेगा। क्योंकि जीवन द्वंद्व के बीच एक संतुलन, क्या हम खड़े रह जाएं, क्या हम रुक जाएं दौड़ से। लाभ से नहीं कहता कि रुक जाएं, इससे थोड़ी बारीक बात है, इसे भी थोड़ा ख्याल में ले लेना चाहिए कि लाभ से नहीं कहता कि हम रुक जाएं, क्योंकि लाभ से कहता है कि अगर हम रुकेंगे भी तो वो भी हमारे लिए दौड़ होगी, किसी लोभ के कारण होगी। अगर हम रुकेंगे भी तो इस वजह से कि ठीक है फिर निंदा तो नहीं मिलेगी, अपमान नहीं मिलेगा, असफलता नहीं मिलेगी। अगर हम रुकेंगे भी तो हमारे मन में वही लोग सम्मान का, यश का, प्रतिष्ठा का, सफलता का, धन का, अमृतत्व का बना रहेगा। लाओस से कहता है मैं रुकने की नहीं कहता, मैं तो दौड़ने की व्यर्थता को देखने की नहीं कहता, उसके परिणाम में रुकना हो जाता है, रुकने की चेष्टा नहीं करनी पड़ती। बुद्ध से कोई पूछता है क्या हम इच्छाओं को छोड़ दें तो शांति मिलेगी, तो बुद्ध कहते हैं ये एक नई इच्छा है। ये नई इच्छा है, तो बुद्ध कहते हैं मैं तुम्हें इच्छाएं छोड़ने को नहीं कहता, इच्छाओं को समझने को कहता हूं, क्योंकि अगर तुम समझ लोगे तो तुम इच्छा नहीं कर पाओगे। तब तुम ऐसा नहीं पूछोगे कि क्या मैं इच्छाएं छोड़ दूं तो मुझे शांति मिलेगी। ये शांति भी इच्छा का एक विषय बन जाती है। इच्छा जब नहीं होती तब जो होता है उसका नाम शांति है, और जब सुख दुख की कोई खोज नहीं होती तब जो होता है उसका नाम आनंद है। लाओत्से का सूत्र बहुमूल्य है, और इस सूत्र को प्रयोग करने के लिए ना तो किसी विशेष साधना में लगने की जरूरत है, न किसी क्रियाकांड में पढ़ने की जरूरत है। इस सूत्र को तो आप चलते उठते बैठते काम करते सोते खाना खाते बाजार में निकलते दुकान पर बैठते पूरा कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही ख्याल रखें, पहला कदम आप मुझे उठाएं, दूसरा कदम कभी नहीं उठेगा। पहले कदम पर सजग हो जाए, दूसरे कदम से छुटकारा हो जाए। पहले कदम उठाने से अपने को देखने की कहां आप जा रहे हैं। श्वान ससे के घर बच्चा पैदा हुआ, वो लाओत्से का शिष्य था। श्वान ससे के घर बच्चा पैदा हुआ और श्वान ससे बाहर अपने दरवाजे पर बैठकर छाती पीट कर रोने लगा। गांव के लोग धन्यवाद देने आए थे, उन्होंने कहा चांद से ही तुम क्या कर रहे हो, तो चांद कसे ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा है पहला कदम ही जब उठे तभी समझ जाना, मैंने जन्म में मदद की थी। फिर इस श्वान कथे की पत्नी मरी कई वर्षों बाद, सम्राट आया तो वो अपने झाड़ के नीचे बैठकर ढपली बजाकर गीत गा। सम्राट शोक प्रकट करने आया, उसने कहा कि पागल हो श्वान कथे, दुखी मत हो, इतना भी काफी है, लेकिन गीत गाने का ही कोई मौका। श्वान कथे ने कहा, एक बार मैंने जन्म में मृत्यु देखी थी, इस बार मैंने मृत्यु में जन्म को भी देखी। इस सूत्र को जीवन के सारे पहलुओं पर देखते रहे और धीरे धीरे आप पाएंगे कि बहुत कुछ बिना छोड़े छूट गया, बहुत कुछ बिना प्रयास के गिर गया, और एक दिन अचानक आदमी पाता है कि वो खड़ा है, दौड़ बंद हो गई, और एक दिन अचानक पाता है वो अहंकार जो दूसरों के सहारे निर्मित था बिखर गया है, और उसके बिखरते ही उसकी प्रतीति शुरू होती है जो हमारा वास्तविक अस्तित्व हमारी आत्मा है। आज इतना ही। The responses to sutras and voice recording on this audio format are the copyright of Osho International Foundation. Copyright dates 1953 through 2003. All rights reserved. Reproduction in any media is prohibited. Sutron par diye gaye sambodhan aur audio madhyam mein mudrit awaz par ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के कॉपीराइट हैं। कॉपीराइट 1953 से 2003, सर्वाधिकार सुरक्षित। किसी भी माध्यम में रिप्रोडक्शन अर्थात पुनर्निर्माण निषिद्ध है।